Xbox Ultra z dowolnym smartfonem, a nie zapłacisz za niego aż przez 6 miesięcy. Ale to nie wszystko. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung nie zapłacisz za niego przez 9 miesięcy. Ty też przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce. Wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym Samsungiem i nie płać za smartfon przez 9 miesięcy. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 października, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wolności i demokracji nie można dekretować, przypomniał w Curychu prezydent Andrzej Duda. Polski Fundusz Rozwoju odkupi od zagranicznego funduszu polskie koleje linowe. Nadpołudniowe wybrzeża Stanów Zjednoczonych nadciąga huragan Michael. Andrzej Duda przedstawił trzy filary, na których powinna opierać się Unia Europejska. Podczas wykładu na Uniwersytecie w Curychu prezydent mówił, że integracja europejska powinna skupiać się na wspólnocie równych podmiotów etyki i wolności. Na miejscu jest Karol Darmoros. Andrzej Duda przypomniał, że Polska na wiele lat znalazła się za żelazną kurtyną i ten podział, jak mówił prezydent, utrwalił się nie tylko w umysłach polityków, ale też niektórych społeczeństw zachodniej Europy. Polski przywódca podkreślał, że nie można iść tymi śladami. Proces integracji europejskiej musi być otwarty dla tych, co chcą i mogą. Nikt nie może być wykluczony. Filar wolności to zdaniem prezydenta szacunek dla wyborów europejskich narodów. Wolność i demokracja nie mogą być zadekretowane. One muszą być zakorzenione w szacunku dla obywateli, bo tylko wtedy stworzymy realne, a nie wyimaginowane wspólnoty, podkreślał Andrzej Duda. Z Curychu Karol Darmoros, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Kolejkę na Kasprowy Wierch czekają inwestycje. Premier ogłosił, że Polski Fundusz Rozwoju odkupi od zagranicznego funduszu polskie koleje linowe. Fundusz podpisał umowę na zakup 99% akcji. 5 lat temu koleje zostały sprzedane za 215 milionów złotych funduszowi Mid Europa Partners. Wicestarosta tatrzański Jerzy Zacharko mówi, że przez te lata właściciel nie przeprowadził inwestycji, mimo że obiecywał przeznaczyć na nie 70 milionów złotych. Firma została przejęta w momencie, kiedy była wyremontowana kolejka i ona praktycznie przez te 5 lat była eksploatowana. Nowy właściciel będzie musiał zacząć znowu po prostu od remontu, ale cieszymy się ogromnie, bo kolejka będzie w rękach podmiotu publicznego, będzie to po prostu możliwe. Kwota obecnej transakcji nie została ujawniona. Huragan Michael zmierza w kierunku południowego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. 120 tysięcy osób otrzymało nakaz ewakuacji. Prezydent Donald Trump zapewnia, że służby federalne są przygotowane na nadejście żywiołu. Znajdujący się nad Zatoką Meksykańską Michael przybiera na sile. Obecnie towarzyszy mu wiatr o prędkości 175 km na godzinę, ale jego prędkość będzie rosła. Gdy jutro uderzy w zachodnie wybrzeże Florydy, będzie huraganem trzeciej kategorii. Na jego trasie znajdzie się prawdopodobnie 40-tysięczne miasto Panama City oraz szereg mniejszych miejscowości turystycznych. Meteorolodzy ostrzegają nie tylko przed silnym wiatrem, ale także przed 3-metrową falą powodziową, która może zalać przybrzeżne wyspy. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Agencja zarządzania kryzysowego jest w pełnej gotowości. Może będziemy mieć szczęście, ale wszystko może się zdarzyć. Jesteśmy przygotowani. Zapewniał prezydent Donald Trump. Według prognoz huragan Michael uderzy w wybrzeże Florydy jutro w ciągu dnia. Jego siła wtedy spadnie i już jako tropikalny sztorm będzie przemierzać kolejne stany. Georgię, Karolinę Południową i Północną, po czym powróci nad Atlantyk. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie takich wiatrów życzymy młodym żeglarzom. Kolejna zmiana załogi Daru Młodzieży już za nami. Żeglowiec dotarł do Singapuru, gdzie zacumowany będzie do piątku. O planach na najbliższe dni opowiada Monika Mostowska z Fundacji Salvati. Przez najbliższe dni będziemy w Singapurze i na pewno uda się tego Singapuru trochę zobaczyć. Natomiast przede wszystkim będą się wdrażać do pracy na statku. Będą elementy astronawigacji, nawigacji, wykreślenie kursów na mapach. Urządzenia nawigacyjne, też będziemy się z nimi zapoznawać. Pewnie system EGDIS też wejdzie. Radość czy stres? Jakie emocje? Dla mamy pozytywne. No i myślę, że to co będzie trudne to brak dziecka przy wigilijnym stole. No ale też pewnie się trzeba przyzwyczaić, jak to jest być mamą marynarza. Jest to długi przelot, ten na przykład chociażby z Singapuru do Szanghaju, bo tam jest około 30 dni. 30 dni w morzu? Tak, tak. A potem jeszcze jest nawet dłuższy ten z Osaki. Do San Francisco, no to jest przez cały Pacyfik. Nie będzie telefonów, nie będzie mamy, nie będzie taty, no ale będzie bossman. No i wtedy zobaczę naprawdę, na czym polega to tak zwane żeglarstwo i marynarstwo.

that you're beautiful. No i drugą część zaczęła młodzież, czyli moja absolutna faworytka z Sudden Archive. Dziewczynka, która gra też na skrzypkach, jak Państwo wiecie. I no, co mi się bardzo podoba w tym, pomijając fakt, że jest bardzo widowiskowa i koncerty są magiczne, nie bójmy się tego słowa, to no, brzmienia i taka rozpoznawalność. Myślę, że ona bardzo eklektycznie się wypowiada i to mnie bardzo, to mnie pociąga ku takiej twórczości. To jest ten drugi maxi singiel, który się pojawił w tym roku. Za chwilę jeszcze do niego pewnie wrócimy. To ja wracam do gadających głów. Masta Ace i Marco Polo. No, dwóch bardzo zasłużonych raperów. Masta Ace, który dzisiaj ma 52 lata. Marco Polo to chyba jeszcze starszy, nie? Nie, zaraz sprawdzę. Wydaje się, że on tak jak Kopernik coś. O tego ci chodzi, Marco Polo. A to jakiś inny Marco Polo? To inny Marco Polo, zasłużony też człowiek, który zresztą współpracował z naszym Ostrym kiedyś na jednej z płyt. Panowie pochodzą z Brooklynu. No, Marco Polo przede wszystkim producent. Nie, on znalazł się w Nowym Jorku, przeprowadził z Kanady chyba. Tak, z Kanady. No, a tutaj, jeżeli chodzi o raperów, to Masta Ace, ale właśnie, ja już tutaj wyprzedziłem, że Marco Polo, który jest producentem tutaj przede wszystkim na tej płycie, aż też się odzywa w kilku utworach. Smith & Wesson, zespół dla mnie bardzo ważny w latach 90. No i płyta, która niedługo się ukaże, nazywa się Brooklyn Story, utwór Brooklyn, razem ze Smith & Wesson, tak sobie przyniosłem, pozwoliłem sobie. No i taka dla mnie podróż w czasie, bo tak rap brzmiał w latach 90. Proszę bardzo. The sound of Brooklyn. We get down in Brooklyn. We move around in Brooklyn. Bed-Stuy, Flatbush, Brownsville, Crown Heights. Where the music feels good and it sounds right. Summertime, music in the park. We can do this in the dark. We don't even need no street lights. We bright, look how we all shine. We all trying to live, so we all grind. And then we started saying Crooklyn. Had everybody thinking it was all crime. Shouted out to Spike Lee. And the dude on the corner in the white tee. And the girl off the block with the attitude. Had to write a song, show my gratitude. Welcome. Welcome to my city, man. To the streets where the late great Biggie ran. And damn near everyone's a Biggie fan. That's cause we support our home. Brooklyn. We get down in Brooklyn. Big Daddy Kane is synonymous, Jay-Z synonymous, Sean P synonymous. I'm just trying to honor this place that we call home, Brooklyn. Look, I'm really just trying to make you proud like, look, Mom. I'm trying to make you smile like, look, Dad. Got the Nets on the fitted in the book bag. And you know the Tim's clean. On these bars we go in like a swim team. Say what? Brooklyn be the pedigree. If you find something wild, man, set it free. Set it free. Set it free and watch it go. Then give it to the world and watch it grow. Cause you know. Cause you know we everywhere. Disrespect my home, you will never dare. Never. Cause you get mushed quick. Coney Island, Red Hook, Fort Greene, Bushwick, Brooklyn. Margo, you made it here. Gangstar, y'all made it here. Even though y'all wasn't born here, still y'all made it here. And now it's like you one of us. And we all tied together like some braided hair. Dumbo to Clinton Hills. Gentrified and attention bills. But we find a way to live together. Wish we could find a way to live forever. Either way the music will. Tell me. What I gotta do to prove it's real. Tell me. What I gotta do to make it clear. You can make it anywhere if you can make it here. Little Kim synonymous. Foxy, fabulous. Maino synonymous. Say what? In the world full of promises. Smith and Wesson, Bucktown. What I'm trying to honor is Brooklyn. We get down in Brooklyn. No i tak się gadało w latach 90. Gada się i dziś. 52 lata. Pan ma Sta Ace, no i w świetnej formie, więc być może tak jak Rolling Stonesi sobie świetnie radzą z rock'n'rollem, można też rapować mając już 70 lat. Zobaczymy. Ma Sta Ace. I może nie trzeba tak skakać specjalnie dużo, tylko tam rękami machać. No. Kalab. Nabyłem drogą kupna ową płytę, gdyż okładka mi się podoba po pierwsze. Po drugie jest Włochem, co mi się też podoba, ów Kalab. No ale muzyka, o której się dobrze wypowiadałeś, mnie zaintrygowała. No i rzeczywiście jest fantastyczna to elektronika. No tak, bo to jest zadziwiające, że taka scena taneczna, bardzo afrykańska też, pojawia się we Włoszech. Tak, tak. Taka ostra z pazurem, bo kiedyś było troszkę inaczej. Były to takie koktajlowe raczej potańcówki. No i była ta słynna piosenka Nie płacz, kiedy odjadę. A, tak, sercem to. Będę przy tobie, zostawię ci tę melodię. No, tak było. Ale teraz jest zupełnie inaczej. Zair. Thank you. Beta Black Noise, utwór Zaire. To ja będę gadał z Londynu, z wschodniego Londynu. Raper, biały raper, jeżeli chodzi o kolor skóry, a jeżeli chodzi o białych raperów akurat z Londynów, to niewielu ich jest, niewielu ich było, niewielu osiągnęło sukces. Pan Nick Brewer miał jeden singiel, który troszeczkę namieszał. Między innymi był także nominowany do takich nowych twarzy i tak dalej, i tak dalej. Wyskoczyła płyta, która nazywa się Many Moods w zeszłym roku i jakoś tak cicho o niej, może dlatego, że brzmi dosyć surowo, co oczywiście mi się bardzo podoba. No i ten akcent świetny. Many Moods, cała płyta podzielona na bardzo różne humory pana Nicka Brewera. Jest i szaleństwo, i smutek. No ja wybrałem Good Man, czyli rozumiem, że pan w dobrym humorze i dobrze mu się wiedzie. Nick Brewer w tej opowieści przynajmniej. Nick Brewer, Londyn. I ain't any dude, I got many moods, I just wanna let them loose. Made a couple mistakes, a few pennies too. It could have been a lot more, but anywho. A little sentimental brother with a funny butt and some pale skin, something like my mommy got. Trying to dream big, something I ain't done a lot. Crowd going up and down like a bunny hop. I could have been old news, but it's a new day. I'm trying to eat more, but still I lose weight. And I don't need a lot of time, give me two takes. Flow so rare, blood, I'm like a blue stick. Really though, I ain't a punchline rapper, conchline trapper, run round sunshine, fun time rapper. Old school, no tools, mum's my backup. Pretty shy guy, man, I come like dada. I'm just like my old man. Choose a bottle of water over a coke can. He told me that he believed in me and my own plan. And he set an example there for my whole fam. Really, I couldn't ask for better. There's no man that I met who could do better yet. Let Brew recollect. I was out on the roads with the goons from the ends. And my dad sat me down in my room on my bed like, whoa. Spoke to me on a level. Said I could walk with the Lord or dance with the devil. Either way that I'm going, he knows that I'm special. And his love's unconditional. But if I try act bad, then I'm hypocritical. Cause I ain't that bad, his words were pivotal. Now I try giving real life in my lyrical. Cause life's spiritual, but really though, my dad's a good man. Yeah, my dad's a good man. A real good man. I wouldn't change him if I could, fam. He's part of the gang. Osborne in your cap, with the heart of a champ. That's my dog, are you mad? I love my dad, man. Zadowolony z siebie? Pan tak króciutko opowiadał o tej chwili swego szczęścia. Króciutko, bo takie bardzo króciutkie są te opowieści, a jest ich tam chyba z 10 albo z 12, więc króciutka płyta. No króciutka. Oczywiście jak sobie teraz przeliczę, bardzo krótka. Down tytuł utworu wyprodukowanego przez Kalaba z udziałem Mosesa Boyda. Bye. Grube te. Was bardzo dzięki za wszystkie wiadomości, maile i zdjątka. Bardzo miło. Kolejna płyta, na którą bardzo czekam. 26 października pojawi się Universal Beings Makaya McRavena. Opowiadam, przynoszę nagrania z wcześniejszych płyt pana Makaya, perkusisty, który łączy scenę Chicago z Londynem, z Nowym Jorkiem, ale przede wszystkim słychać hip-hop w jego nagraniach, w jego sposobie uderzania w bęben. No, miejscami brzmi to po prostu jak dobry instrumentalny hip-hop z końca lat 90. Na płycie będzie udział Szabaki Hutchinsa, ten utwór chyba przynosiłem. Nabi Garcia, pojawią się też ludzie związani ze sceną taką elektroniczną lat 90., jak na przykład Carlos Nino. No czekam. Kolejny singiel, utwór, który pojawił się, jest dostępny, można sobie go odsłuchać. Niekoniecznie chyba zobaczyć obrazek. Nazywa się Young Genius. Tam pojawia się Brandy Younger, Dizron Douglas, Joel Ross. Proszę bardzo, Makaya McRaven. Perkusista Makaya McCraven. Trzy miasta, cztery. Chicago, Londyn, Nowy Jork i Los Angeles. Tam odbyły się koncerty, chociaż wyraźnie pan McCraven zaznacza, że były one postprodukowane, edytowane specjalnie, stąd to brzmienie. To jest trzecia płyta. No to już jest drugi singiel, który zaczyna się jak taka utykająca kompozycja hip-hopowa. Podobnie utykał, czy to Questlove, perkusista zespołu The Roots, czy później producent JD. No tak, a pan Makaya to robi genialnie i doprowadził do jakiejś takiej perfekcji. No czekam na płytę. Machnięcie z basem. Bardzo mi się podobało. W ogóle taki hip-hop, w którym na przykład nie gadają, to mi się podoba, bo słychać, co grają, prawda? No, też jest fajne. Jest coś wtedy fajnego. No, państwo coś nie pisze, widocznie w telewizji jest jakiś jak miłość, czy coś, jakieś wiadomości fantastyczne, a my tu nic, telewizory pogaszone, nie wiemy, co się na świecie dzieje, ciemno, nie wiadomo, jaka pogoda. Noc czarna, muzyka też czarna, pani Sudan Archive. Okay, okay, here we go. They don't know, they don't know. They just fucking old people trying to steal all your gold. They ain't fucking with my baby soul. He's too rooted in the ground for ya. Tell him water make my shawty grow. Tell him water make my shawty grow. Okay, okay, okay, watch your seeds grow. Okay, okay, watch it in the moon. Okay, okay, okay, he got a plan that's great. Okay, okay, okay, beautiful mistake. Yeah, yeah, yeah. I'm a beautiful mistake. Yeah, yeah, yeah. I don't think I can spit another day, 'cause these ants are crawling on me. Ladybugs, chemicals all up in my hair. I hope that doesn't on me. I don't give a fuck. I know that you don't like it when I say that, but baby, do you feel me? Feel. Okay, okay, okay, watch your seeds grow. Okay, okay, watch it in the moon. Okay, okay, okay, he got a plan that's great. Okay, okay, okay, a beautiful mistake. Yeah, yeah. I'm a beautiful mistake, yeah, yeah. No i tak pięknie pani Sudan zaśpiewała, jakim jest pięknym błędem. Bardzo ładnie się to skomponowało w tym, z okolicznościami przyrody. Sudan Archive, Beautiful Mistake, a może jeszcze jednej piosenki z tej płyty wysłuchamy. Bo no świetnie, świetnie to brzmi. Tak. Ja przynosiłem ostatnio też nowe nagranie na Cherry, cały czas czekam na całą płytę. Tak, z fortetem. Znaczy nie znam całości, tak? Te dwa numery świetne, też takie bardzo zalupowane, transowe, chropowate. Tak dużo gatunków z samego hip-hopu się wykluło. A ja przynoszę płytę, która jest teraz przypomniana. Pięknie wydana zresztą w formie winylowej, uzupełniona o książeczkę w formie kompaktowej. Pierwsza solowa płyta pianisty, ale także saksofonisty i gitarzysty z południowej Afryki. Mówię o panu Bekim Seleku. Pierwsza płyta pojawiła się w 1991 roku. Celebration została uhonorowana, nagrodzona przez chyba w Londynie. Tak, Mercury Music Prize. Courtney Pine tam na tej płycie mucha w saksofon. No, płyta podobnie jest jeszcze ten kierunek, który pan Courtney później przejął, czyli współpracując z producentami hip-hopowymi, idąc troszkę w stronę fusion. To także pobrzmiewało na następnych płytach Bekim Seleku. Ale tutaj jeszcze dużo takiego, może nie tak drapieżnego, ale jednak takiego spiritual jazzu jest na tej płycie, więc jeżeli ktoś lubi takie afrykańskie granie, to będzie chyba zadowolony. No ja się cieszę, że te płyty się pojawiają. Pojawiają się pewnie w niedużych nakładach, ale cieszę się, że raz, że są bardzo dobrze zremasterowane, a dwa, bardzo ładnie wydane. Więc jakbyś kiedyś polował na przykład na taką płytę winylową. Będę polował. No zobacz, jak ładnie jest wydana. Hekim Seleku, zaraz ci pokażę. Celebration, wznowienie płyty z 91 roku. Proszę bardzo. 또 하나밖에 얘들아 눈물로 단단한 No, 91 rok, ale brzmi to troszkę jak koniec lat 70. Hakim Seleku Celebration, przypomnienie płyty w wersji winylowej też. Moim zdaniem nawet... to brzmi ponadczasowe. No tak, ponadczasowe. Bardzo Państwu dziękujemy. Tylko pamiętasz, jaki już jazz był w latach 90. No tak, taki zupełnie. Był taki, że taki o, właśnie. I a propos tego jazzu, to dziękujemy Państwu, gdy się posypały różne do nas listy i Pani Zuzanna, co się pochyla nad poprawkami, wprowadza w łazienkach meksykańskiego lotniska na przykład podczas naszej audycji. Mamy pozdrowienia dla Magiela Wagiela z Wawela. Bardzo serdecznie dzięki za dobre słowo. Moja już ostatnia piosenka, to właśnie nie do końca moja, gdyż autorem i współkompozytorem, współautorem owej piosenki jest John Lennon, którego urodziny świętujemy dziś pewnie jak w większości stacji radiowych na świecie całym. No i ja się tą pieśnią żegnam. I'm in love for the first time, old. Don't you know it's got to last? It's the love that's gonna last forever, yeah. Cause it's the love that has no past. I'm depending on you, baby. Don't let me down. Oh, baby. Don't let me down. Don't let me down, my darling. Don't let me down. Nobody's ever really ever done me the way she loved me. I know she does. My baby loves me. And if somebody loves me like she do, she do me. I know my baby loves me. I need you, baby. From the first time that she really done me, y'all. I want you to know that she really done me good. Yes, she did. And I guess nobody has ever really done me the way that woman's done me. You know what? She really something to me good. I need you, baby. Thank you. mam nadzieję, że się Państwu śpiewało i gibało się wieczorową porą, bo to takie gibające pieśni. Gibające i ode mnie też gibająca pieśń. Z płyty, którą już kiedyś przynosiłem, opowiadaliśmy o niej, Tony Allen z Home Cooking, ale tutaj w świetnym towarzystwie, bo zaśpiewa Damon Albarn, a zarapuje, no też jeden z moich ulubionych raperów, jeżeli chodzi o Londyn, raper Ty. Więc tak na koniec ode mnie Every Season, żeby było piosenkowo rozbujane. Koniec. Kiedy, że zarapuję, to zarapujdę też ja i pan Fish, a w przyszłym tygodniu przyjdziemy do Państwa z wiązanką różnych pieśni brokowych, big beatowych. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy. Proszę bardzo. Riding on guitar strings, hoping on a rainbow, wishing for my ego. Target practice, reaching my free fall, landing over people, every limb is lethal. Super radar, double glazed razor, speak yes I may sir, we reflect data. Every season, part of me is leaving, I don't know the reason, memories are freezing. Chilly like the evening, tasty if you need them, sweeter than your freedom, if you like my words then heed them. Fate helps me carry on, blood runs my marathon, veins made of parables and paragons I travel on. I alter lives to quarter past, free as the ship sails a quarter mast. I'm sort of lost, but first to ask, my starships are searching for my autograph. Oh, my weapon, let my barricade down, cause I know I don't want it. Oh, never said I wanted to fold you, so you put down your gun. Plus a part of me, so I hope I don't need it. Okay, I don't need myself. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UEK ze stacji przez stację. Do stacji przez stację. Odjedzie z Dolodzie. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nową pralkę, Misiu. 500 zł taniej. I jeszcze im ją wnieśli i podłączyli. Ty też. Wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.